ابو زبیر نے کہا، میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سانڈے کے متعلق سوال کیا، انہوں نے کہا اسے مت کھاؤ، اور اس سے اظہار کراہت کیا اور بیان کیا کہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام نہیں کیا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بھی بہتوں کو نفع پہنچاتا ہے، یہ عام چرواہوں کی غذا ہے۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید کہا، اگر یہ میرے پاس ہوتا تو میں اسے کھا لیتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5042۔